tőlem egy kislány, hogy hány éves vagyok, és akarok-e én is megnősülni, vagy aglegény maradok. Jártam-e néha az iskola mellé, mert ő bizony szokott. Válaszoltam volna talán, de a lány már tovább faggatott. Azt is kérdezte tőlem a kislány, hogy milyen az életem. Szoktam-e sírni, ha bántanak engem, és szomorú-e a szívem. Kaptam-e tortát a szülinapomra, mert ő hármat is kapott. Válaszoltam volna talán, de a lány már tovább faggatott. Állj meg kislány, és mondom a választ, csak adj időt nekem. Állj meg kislány, és elmesélem, hogy milyen. Kérdezte tőlem a kislány, hogy mennyit keresek én, és van-e már autóm, van-e lakásom a rózsadom tetején. Válaszoltam volna, de ő már nem figyelt rám. Elfutott, mert várta őt egy srác az utca másik oldalán. Yeah.